program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 12 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Gorąco na linii Holandia-Turcja. Policjanci uniemożliwili wejście do konsulatu w Rotterdamie tureckiej minister. Około 350 tysięcy podpisów zebrał dotychczas komitet domagający się ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji. Zbiorował mogiłę zawierającą co najmniej 500 ciał. Znaleziono niedaleko miasta Mosul w Iraku. Turecka minister do spraw rodziny Fatma Betulsayan Kaya przyjechała do holenderskiego Rotterdamu. Policjanci uniemożliwili jej jednak wejście do tureckiego konsulatu w tym mieście. Minister oskarża Holandię o pogwałcenie prawa międzynarodowego. Przyjazd tureckiej minister do spraw rodziny jest związany z wcześniejszą decyzją holenderskich władz, które odmówiły prawa wjazdu na teren kraju szefowi tureckiej dyplomacji Mevlutowi Cavusoglu. Chciał on wziąć udział w Rotterdamie w wiecu, który miał zachęcić tamtejszych Turków do poparcia władz w referendum konstytucyjnym w Turcji. Po tej decyzji minister do spraw rodziny, która przebywała wówczas w Niemczech, zdecydowała, że przejedzie do Holandii. Według stacji CNN Turk Fatma Sayan Kaya została najpierw zatrzymana na granicy, a holenderscy policjanci polecili jej, by odjechała w stronę Niemiec. Polityk jednak dojechała późnym wieczorem do Rotterdamu. Tam na nią czekali rodacy, którzy mieszkają w Holandii. To nie jest żadna manifestacja czy protest. Po prostu przyszliśmy powitać naszą minister. Kolumna aut z minister dotarła w okolice tureckiego konsulatu, ale policja holenderska uniemożliwiła jej wstęp do środka budynku. Sama minister na Twitterze napisała późnym wieczorem, że taką decyzją Holandia pogwałciła międzynarodowe prawo i konwencje dotyczące praw człowieka. Tomasz Majka, Polskie Radio. Około 350 tysięcy podpisów zebrał dotychczas komitet domagający się ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji. Informację przekazał szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Podpisy w tej sprawie zbierano m.in. w Warszawie przed wejściem do stacji metra Centrum. Broniarz twierdzi, że cykl konsultacji przeprowadzonych przed złożeniem ustawy do Sejmu nie był satysfakcjonujący dla części środowisk związanych z edukacją. Z tego powodu, jak dodał, o reformie rozmawia z rodzicami na ulicach. Trwa kampania na terenie całego kraju, rośnie i to naprawdę w sposób zdecydowany zainteresowanie rodziców tą sytuacją, która jest wygenerowana przez panią minister Annę Zalewską. To jest także doskonały moment do tego, aby rozmawiać z ludźmi, nawet wtedy, kiedy oni mają przeciwne zdanie, to mają okazję to wyartykułować, mają okazję powiedzieć, dlaczego to zdanie jest przeciwne. I tego rodzaju debaty, tego rodzaju dyskusji nam zabrakło. Aby wniosek o referendum trafił do Sejmu, musi go poprzeć 500 000 obywateli. Zbiorował mogiłę zawierającą co najmniej 500 ciał. Znaleziono niedaleko miasta Mosul w Iraku. Miejscowe władze podejrzewają, że w zbiorowym grobie są szczątki osób zabitych przez tak zwane państwo islamskie. O znalezieniu szczątków poinformowali przedstawiciele szyickich bojówek. To właśnie one wraz z irackim wojskiem toczą w tej chwili bitwę o wyzwolenie Mosulu z rąk fanatycznych islamistów. Według wstępnych informacji w grobie jest co najmniej 500 ciał, a mogiła znajduje się niedaleko więzienia na obrzeżach miasta. Podejrzewa się, że fanatycy z tak zwanego państwa islamskiego zabili około 600 więźniów, których wcześniej wtrącono za kratki, w czasie gdy radykałowie w 2014 roku przejęli kontrolę nad Mosulem. O egzekucjach donosiła wówczas organizacja praw człowieka Human Rights Watch. Miasto Mosul jest największym w Iraku pozostającym jeszcze pod kontrolą islamistów. Pod koniec ubiegłego roku irackim wojskom wspomaganym przez szyickie bojówki udało się przejąć wschodnią część miasta, a od kilkunastu dni trwa ofensywa na zachodnią, znacznie bardziej strategiczną część Mosulu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś nad Polską dużo chmur, ale możliwe też przejaśnienia. Na południowym wschodzie spadnie deszcz, a możliwy też jest deszcz ze śniegiem. 4 stopnie w Trójmieście i Suwałkach, 5 w Warszawie i Łodzi, 6 w Poznaniu i Zielonej Górze, 7 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I am alone. You are not here. Why? Tell me why. Thank you. absent? Why are you silent? Halo? Halo? Ten sygnał ze słuchawki telefonicznej to tak jakby żywcem wycięty z The Wall Pink Floydów. Dobry wieczór, cieszę się, że mogę gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Tym bardziej, że za sprawą wielu listów po ostatniej audycji, w której przypomnę, jazz łączyliśmy z muzyką elektroniczną, dziś idę za ciosem i przywołam stylistykę wpisującą się w takie połączenia. Ale wymagać to będzie nieco większego obeznania, poniekąd też pewnie fascynacji takim tematem, no i koncentracji, ponieważ dziś w programie trzecim muzyczny eksperyment. Muzyczny eksperyment sprzed ponad dekady, który do dziś inspiruje i wywołuje dyskusję. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. So, the pleasure of Laurent will do two tracks together with the band. I think it's the first time that we do something. So, Laurent, come here. Thank you.